дэфіцыт вонкавага гандлю, то зараз гэтыя грошы знайсці цяжэй. Я маю на ўвазе нейкія кароткатэрміновыя пазыкі, а амаль немагчыма. І такім чынам нейкія іншыя крыніцы фінансавання гэтага дэфіцыту, яны робяцца вельмі актуальнымі, у тым ліку замежныя інвестыцыі. Істотная не толькі з пункту гледжання фінансавання і не столькі з пункту гледжання фінансавання дэфіцыту, а з пункту гледжання нейкай сярэднетэрміновага развіцця эканомікі. Таму што ты можаш прафінансаваць дэфіцыт сёння, а што ты будзеш рабіць заўтра? То бок тут трэба стратэгія па выйсцю Беларусі на нейкія іншыя рынкі. Даволі цяжка гэта зрабіць без добрага інвестару. Прагучала экспертыза свабоды. У ёй бралі ўдзел эксперт лёндонскай кампаніі «Саветнік» Наталля Лешчанка з Лёндону і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык з Менску. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Глядзі фота. Слухай эфір. Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях. Дасылай свае ідэі. Адрас свабода.орг. Заўтра о 13 гадзіне паводле менскага часу на нашым сайце адбудзецца онлайн-канферэнцыя з апостальскім візітатарам для беларусаў грэка-каталікоў замежжа айцом Александрам Нацанам. Свае пытанні гусцю онлайн-канферэнцыі вы можаце дасылаць ужо цяпер. На чарзе ў нас напамін пра асноўныя падзеі сённяшняга дня, затым вольная студыя. У менскай кватэры Александра Мілінкевіча з'явіліся судовыя выканаўцы і апісалі маёмасць. Былы старшыня Клімавіцкага раённага суду Ігар Цішкін папрасіў прытулку ў Польшчы. Суддзя кажа, што баіцца пераследу за барацьбу з карупцыяй і не верыць у справядлівасць беларускай судовай сістэмы. Сёння ў Лондоне пачаўся беларускі інвестыцыйны форум. Урадавая дэлегацыя на чале з Сергеем Сідорскім прапануе патэнцыяльным інвестарам некалькі дзясяткаў праектаў. Незалежныя актывісты папярэджваюць бізнесменаў пра неспрыяльны дзелавы клімат у краіне. Помнік слуцкім паўстанцам не ўдасца ўсталяваць у Слуцку і сёлета. Мясцовыя ўлады таксама забаранілі традыцыйны мітынг. Грамадскія актывісты, тым не менш, свае гістарычныя вандроўкі на Слуцчыну не адмяняюць. Магілёўскі гарвыканкам сёмы раз адмовіўся зарэгістраваць суполку незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Амаль 30 гадоў Альма Лапінскіня займаецца перакладамі твораў беларускай літаратуры на літоўскую мову. Дзякуючы ёй, літоўскія чытачы змаглі пазнаёміцца з творчасцю Уладзіміра Караткевіча, Івана Мележа і Васіля Быкава. Недаўна ў Вільні па-літоўску пабачыла свет паэтычная кніга Алеся Разанава. З гэтай нагоды перакладчыца прыехала ў Менск, дзе з ёю у вольнай студыі спаткаўся Міхась Скобла. Спадарня Альма, вы родам з глыбіннай Літвы, Жымайці, а калі канкрэтна з паселішча Паюрышкяй пад Клайпедай. І наколькі я ведаю, аніякіх родавых сувязяў з беларусамі ў вас няма. Дык адкуль у вас зацікаўленне Беларусю, беларускай культурай, беларускай мовай? Атрымалася так, што я калі прыйшла працаваць у інстытут літоўскай літаратуры і мовы, тады ён называўся, мне прапанавалі займацца вот гэтай тэмай, напісаць вот нешта вот такую працу, дысертацію нават пра літоўска-беларускія літаратурныя сувязі. Таму што гэта было вельмі патрэбна, як бы не было, хто б мог і хацеў гэтым заняцца, вось я і ўзялась за гэтую тэму. Літоўска-беларускія літаратурныя сувязі ў савецкі час. А Адам Мальдзіс пісаў пра старыя часы, і тады мы гэта ўсё склалі в адну кніжку. А потым уже тэма гэта стала маім жыццём, таму што ў Беларусі ў мяне з'явілася шмат сяброў. І адна наша пісьменніца, Беруця Балтрушэй-Дзіця Масёння, калі камусьці сказала, што дружба народаў гэта абстракцыя, а рэальнасць гэта дружба аддзельных людзей. І поэтому для мяне Беларусь это рэальнасць, і моя дружба з беларусамі тоже рэальнасць. Вы пераклалі на літоўскую мову і дзікае паляванне караля Стаха, так, Уладзіміра Караткевіча, раман Крыж міласэрнасці Валянціны Коўтун, цэлую анталогію беларускага апавядання «Акно ў зялёны сад». І вось апошняя па часе ваша перакладчыцкая праца, кніга паэзіі Алеся Разанова «Паляванне ў райскай даліне». Гэтага паэта і чытаць няпроста нам, беларусам. Так. А ці лёгка было перакладаць? Я трошкі спачатку хачу сказаць о нашым знаёмстве з Алесем Разановым, таму што мы з ним пазнаёміліся ў Мінску прыкладна 28 гадоў назад. І спачатку мне было цікава з ним пазнаёміцца як з перакладчыкам. Тады я прыязджала ў Мінск, збірала матэрыял для сваёй дысертацыі, а ў 77 годзе беларусы выдалі вельмі добрую анталогію, двухтомную анталогію літовскай паэзіі, і Алесь для гэтай анталогіі пераклаў 148 вершаў, гэта была амаль 1/3 усіх твораў. І што вельмі цікава, што над анталогіяй працавалі 48 перакладчыкаў, а Алесь адзіны перакладаў непасрэдна з арыгінала. Ён цудоўна пераклаў вершы Саломеі Нерыс, а гэта вельмі моцны арэшак кожнаму перакладчыку. І, ну і не толькі Саломеі Нерыс, ён перакладаў 31 паэта. І што вельмі цікава, што ён калі перакладаў балады Кукуціса Мартінайдзіса, так ён так увайшоў у гэты паэтычны свет Мартінайдзіса, што ён не вытрымаў і сам яшчэ напісаў 7 балад Кукуціса. Гэта вельмі рэдкі выпадак літаратурнай рэцэпцыі. Вось, а ў 95 годзе я атрымала як падарунак ад Алеся кнігу «Паляванне ў райскай даліне». Я, безумоўна, ўжо да таго ведала, што ён вельмі добры паэт. І менавіта вось гэты версет «Паляванне ў райскай даліне» мяне здзівіў, зачараваў такім глыбокім сэнсам, мастацкай напружанасцю, калі можна так сказаць, вобразнасцю, здзівіў вот гэтай магчымасцю метафарычна выявіць цёмны, нават страшны бок нашай цывілізацыі. І ўжо пасля гэтага версета я стала паклонніцай паэзіі Разанова, знайшла вельмі многа такіх радкоў, якія зачароўваюць мяне і сёння. І дзякуючы фонду падтрымкі развіцця дэмакратіі, вось сёлета мы змаглі выдаць кнігу Разанова. Безумоўна, я назву выбрала «Паляванне ў райскай даліне», «Мяджок лярваў слення». Мы чулі, як гучаць па-беларуску ў перакладах Алеся Разанова Марцэліус Мартінайдзіс, Мікалоіс Шурлёніс, Юстінас Мартінкявічус. А як Алесь Разанов гучыць па-літоўску? Ну, можа, нешта я спунктіраў. Ну, я спачатку на беларускай, так? Перакладаю шэп дажджу, пагляд вачы, трымценне гаю, кранаю, слухаю, гляджу. Я не пішу, перакладаю. Верчу аж навш дзесілетаус, ощі мамішко, года сакю, лечу, клаусаў сіржюрю, аж не рашаў, верчу. Выдатна. Спадарня Альма, на прэзентацыі кнігі Алеся Разанова, якая адбылася 12 лістапада ў літоўскай амбасадзе, я сядзеў і спрабаваў вылоўліваць зразумелыя мне словы ў вашых перакладах з кнігі. Іх на дзіва аказалася нямала. Бог, дзівас, адсюль наша сучасная дзіў, дарога, калеяс, адсюль наша каляіна, горад, места, наша мястэчка, як не згадаць, альтанка, альтана. І недзе на другім дзясятку я спыніў свой за занятак, калі б скласці адмысловы слоўнік нашай агульнай лексікі, колькі прыблізна ў ім магло б быць старонак? Тое, што літуанізму ў беларускай мове шмат, гэта сапраўды так. Таму што нават кішэнь, а па-літоўску кішяне, а слова кішкі соваць руку кудысьці. Сядзіба, а наша содзіба. Абсалютна то же самае. У беларускай мове таксама я чуваю глыбіню гухаў, сэнсу і нешта такое, вот, гэту блізкую глыбіню к нашай мове. Так што цяжка сказаць, але гэта вельмі добрая прапанова для нашых мовазнаўцаў. Я буду мець на ўвазе. Беларусы і літоўцы даўно адзін другога перакладаюць, а слоўніка падручнага дзеля гэтай справы, наколькі я ведаю, няма. Як жа вы знаходзіце значэнне патрэбнага вам слова? Безумоўна, гэта вельмі вельмі плоха, што пакуль што ўсё яшчэ да нашых дзён ещё няма гэтага слоўніка. Я як працую? У мяне побач беларуска-рускі, руска-літоўскі. Гэта ж двайная праца атрымліваецца. Так што это нонсенс, это абсурд, што пакуль суседзі і мы не маем слоўніка. Это таксама, я лічу, што гэта таксама мінус для мовазнаўцаў. Яшчэ адно заданне мовазнаўцам. Так, яшчэ адно заданне. Вы слухаеце вольную студыю. Міхась Скобла гутарыць з перакладчыцай беларускай літаратуры на літоўскую мову, доктаркай гуманітарных навук Альмай Лапінскіня. Спадарня Альма, трохі статыстыкі, што праўда трохі даўней. З 1945 па 1984 год 45 беларускіх кніг былі перакладзеныя на літоўскую мову і 35 літоўскіх на беларускую. Прыкладна атрымлівалася па адной кнізе ў год. А што цяпер, які стан рэчаў? А зараз, якая сітуацыя ў галіне перакладу, так адкажу проста, што яна вымушае жадаць лепшага. З 90-го года ў Вільнюсе выдадзена 9 кніг беларускіх аўтараў, уключаючы і тыя, якія мы сустракалі вось учора ў нашай амбасадзе. І гэта атрымліваецца па палове кнігі ў год. А колькі ў Мінску, я не ведаю, але баюся, што яшчэ менш. І вось мне здаецца, што ў нашых адносінах, у нашых літаратурных сувязях выяўляецца нейкі абсурд, калі мы ўжо маем магчымасць перакладаць не ідэалагічна, а па-мастацку сталыя творы, перакладаем намнога менш. Вось дзіўная рэч, за савецкім часам існаваў як бы такі панятак дружба народаў, дружба літаратуры. Яго сёння часам згадваюць іранічна, але тады мы чыталі і Данілайціса, і Межылайціса, і Марцінайціса, і Марцінкявічуса, а літоўцы чыталі нашых Быкава, Караткевіча, Мележа. І гэта адбывалася як бы пад імперскім наглядам Москвы. Чаму ж сёння, калі ніхто не лімітуе гэтую нашую дружбу, мы ўсё менш і менш ведаем адзін пра аднаго? Мне здаецца, што дэмакратія, калі прыходзіць дэмакратія, раптам людзі разумеюць і воспринимаюць яе як свайго рода свабоду, як анархію. Што хачу, то раблю. І пакуль все уладкуецца, стане на сваё месца, павінен прыйдзі нейкі час. І все ж такі, я думаю, што не трэба сядзець склажа рукі. Трэба мы, людзі вот, літаратуры, культуры, мы павінны нешта рабіць. За нас ніхто гэтага не здзелае. Мы павінны нешта рабіць, думаць і рабіць, перекладаць і шукаць гэтія грошы і выдаваць. І як вот напомніць вам Алеся Разанова, в адной з номер ён піша, што думка ідзе услед за жыццём, жыццё услед за думкай. Але гэта не рух па крузе, гэта рух усім кругам у новую якасць, у новае вымярэнне. І вось калі мы будзем думаць добрыя думкі, так я думаю, што і жыццё пойдзе услед за нашымі думкамі. У нас, беларусаў, існуе вялікі сантымент да вашай сталіцы, да Вільнюса, да Вільні. У нас да гэтай пары існуюць у мове гэткія выразы. Спаць галавой да Вільні. Рабі пільна, то і тут будзе Вільня. І таму голас чалавека, які жыве ў Вільні, для нас гучыць адмыслова. Што б вы пажадалі з Вільні вашым паўднёвым суседзям? Вільня ўжо больш чым стагоддзе, з даўніх часоў яна не толькі літоўскай цэнтр культуры, але і беларускай. Там ужо не гаворачы пра расійскую, польскую, яўрэйскую, але мы зараз гаворым пра нашы народы. Так. І мне б хацелось, каб гэтым цэнтрам яна і была. Некалі, вось 18-м годзе, Антон Луцкевіч Навіна, ён пісаў, што вось зараз там у беларусаў два цэнтры. Это Вільня і Мінск. Гэта 18-м годзе, 90 гадоў назад. І што Вільня гэта духоўны цэнтр культуры, а Мінск гэта адміністратыўны і палітычны цэнтр. Зараз, мне здаецца, Мінск ужо і адміністратыўны, і цэнтр культуры беларускага народа. Але мне здаецца, Вільня таксама. Можа быць не цэнтр культуры зараз, але духоўны ўсё ж такі цэнтр, таму што могуць быць не толькі адзін, могуць быць два цэнтры для народа і нават 3-4. Так мне б хацелася, каб заўжды яна была і заўжды б яна яднала нас, а не раз'яднала. Каб Вільня для нас не то, чтобы дзяліць ваша наша, она і ваша, і наша. І каб яна нас яднала, каб мы часцей сустракаліся і ў Мінску, і ў Вільні, каб гэтыя кнігі перакладаліся не толькі па палове кнігі, а па 3-4-5 у год. Гэта ж было вельмі здорава. Разныя мерапрыемства маглі, выставы былі, ўсё. Таму што, калі ўжо нам гісторія дала гэту Вільню, так мы павінны гэту вось супольнасць падтрымліваць далі. На хвалях свабоды вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Госцей Міхася Скоблы была перакладчыца беларускай літаратуры на літоўскую мову, доктарка гуманітарных навук Альма Лапінскіня. Шаноўныя слухачы,